Silence is a Gun. To nagranie otwiera nową płytę grupy The Marionettes ze Szwecji. Portico to koncepcyjny mini-album. Jak przyznają muzycy, The Marionettes zawsze postrzegali swoje płyty w podobny sposób do filmów. I Portico to film o podróży kosmicznej w poszukiwaniu nieznanego, aby doznać duchowego zjednoczenia z nicością. Fascynują się starymi fotografiami. Setki książek ze starymi zdjęciami to główna inspiracja dla Filipa Ekstrema, gdzie fotografie, wydobywające się z nich kształty i kolory, przekładają się na emocje, którym daje upust w tworzonej muzyce. Kolejna propozycja z mini krążka Portico nosi tytuł Naive Dream. Naive Dream i grupa The Marionettes ze Szwecji. Szwedzi mają pewien problem w przekraczaniu Atlantyku, bowiem od 6 lat już istnieją, ale nie udało im się zagrać koncertów w Stanach z różnych powodów, między innymi kiedyś pamiętny wybuch wulkanu islandzkiego, ale również i strach przed lataniem samolotami. To jeden z powodów, dla których niezbyt chętnie przemieszczają się za Atlantyk. Na ten rok planowana była duża trasa po Stanach i Kanadzie, ale odbył się tylko jeden koncert w Austin. Jeszcze jedna propozycja z tego mini albumu, kompozycja Everything, Everything. We'll be right back. 11 marca ukazała się debiutancka płyta duetu tworzonego przez Arona Fuleki i Alexa Reeda, autora Assimilate Critical History of Industrial Music. Duet nazywa się Seeming. 13 bardzo ciekawych kompozycji. Ta, której wysłuchaliśmy przed chwilą, The Burial, nieco przypominająca dorobek od chociażby grupy Depeche Mode. W tej chwili statek TSK skieruje się w kierunku Słońca, więc jak najbardziej będzie na miejscu. Kompozycja zatytułowana Welcome to the Sun. It's the start of the season, the dawning is near. The age of the fish comes announcing the news of the year. A tiger is returns to her jungle, the wolf comes home to his yard. When you say it feels good to be back, then it's just one step further on to the heart. It's the start of the season, creep out of the ark. Leave your sticky asylum behind and step out of the dark. There's an open horizon before us. There's a rainbow under my eyes. The detector reads low radiation, and you're fearless to rise till you're high. Getting over, getting over, getting over, getting over. It's the start of the season, over the land. Mockingbird is singing a song near the tide's restaurant. As you undress your movie blue diving suit, your innocent skin shines so white. Oh, we shall be one under the sun, right here in the power of the light. Come to the summer. W programie trzecim cały czas słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Audycja pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni od północy do godziny czwartej. Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Pełnia małpa polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przypominamy również o stronach internetowych www.tsk-info, jak również strona facebookowa, na której południowa Polska tym razem się zameldowała, między innymi Kraków i Myślenice. Witamy bardzo, ale to bardzo serdecznie. I powracamy do duetu kanadyjskiego, duetu Seeming. Burn out before you do.

Michael Davidge, rocznik 1962, człowiek orkiestra. Współpracował m.in. z Massive Attack, Elizabeth Fraser, Davidem Bowiem, Primal Scream. Komponuje muzykę do filmów, komponuje muzykę do gier internetowych. A teraz również wydał własną płytę. 2 marca ukazało się wydawnictwo Slow Light. Na wokalnie wspiera go wielu świetnych wokalistów, m.in. Kate Le Bon, Sandy Shaw czy Karima Francis. W następnej kompozycji z płyty Slow Light, którą Państwu zaprezentujemy, Red Pictures, wspomaga go właśnie Sandy Shaw. Thank you. przeskokiem, ale jednak się udało. Na statek TSK dotarła wiadomość z galaktyki Syntax. Oto ona. I was in a shake. Syntax Message to nasza pieśń księżycowa tej nocy. Pan Robert pod adresem pełnia@polskieradio.pl powątpiewa, czy Dinuś zdążył posprzątać, czy DJ Luna zdążył posprzątać po imprezie Dinusia sprzed miesiąca. No to w takim razie sprawdźmy, połączmy się z najgłębszym kraterem księżycowym. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Słyszymy, halo, słychać mnie? Słyszymy cię bardzo dobrze, musisz się wytłumaczyć, jak to z tym Dinusiem i tą imprezą. Jaką imprezą? Dzisiaj jest Światowy Dzień Trzeźwości, nie ma mowy o żadnych imprezach. Przed miesiącem po prostu było sprzątanie. Czemu za nie mówiłeś? Tylko tyle? Sprzątanie. Rugaru to artysta z Kijowa, którego muzyka już prezentowana była kilkakrotnie w ramach studia Luna. Andrii Rugaru nagrał na początku tego roku album z remiksami utworów innych wykonawców. Team from Below to nagranie oryginalnie wykonywane przez projekt Wire Fences. W studio Luna z Kijowa przenosimy się do Bonn. E.O. Mity. sobie przypomniałem, 14 marca był dzień liczby pi. Dinuś próbował opanować kilka miejsc po przecinku, a ponieważ nie za bardzo mu wychodziło, a jeszcze do tego Dinuś ma krótki ląd, to wyobrażacie sobie, co się działo. I Onity to projekt z Bonn. Danny oraz DJ Dust Devil zasłynęli kiedyś takimi nagraniami jak Game Town czy Church of Blood. Co ma krótkie, przepraszam? Po jakimś czasie powracają z krążkiem Walk the Line. Kolejna propozycja z tego albumu My Broken Heart.